pequeña nube que da paso otra vez internet. Ara jo clic com m'agrada per les bajanades que penja col·lega a través de la red. Em passo el dia xamejant, buscant algú amb qui lligar. Ja no conec ni les cares de la meva colla, només et parlo a través de WhatsApp. Només em posen les noies que vino per la webcam. Sóc un malalt de la tecnologia. Si et vols trobar, m'hi trobaràs tot el dia. Sóc un malalt de la tecnologia. I si se penja la xarxa se'm gira la olla i em puc suïcidar.